हे द्विजश्रेष्ठ, तुम पशुओं का पालन भी करते थे। पहले गाय पालते थे, फिर भैंस और घोड़ों को भी पालने लगे। तुमने अन्न को बहुत महंगा कर रखा था। तुम इतने निर्दयी थे कि कभी किसी को किंचित भी दान नहीं किया। देवताओं की पूजा नहीं की। पर्व आने पर ब्राह्मणों को धन नहीं दिया तथा श्राद्ध काल उपस्थित होने पर भी तुमने श्रद्धा पूर्वक कुछ नहीं किया। तुम्हारी साध्वी स्त्री कहती थी, आज श्राद्ध का दिन है, यह ससुर के श्राद्ध का समय है और यह सास के। हे महामते, उसी की ये बातें सुनकर तुम घर छोड़ कहीं अन्यंत्र भाग जाते थे। तुमने धर्म का मार्ग ना कभी देखा था ना सुना ही था। लोभ ही तुम्हारे माता, लोभ ही पिता, लोभ ही भ्राता और लोभ ही सब जन एवं बंधु था। तुमने सदा के लिए धर्म को तिलांजलि देकर एकमात्र लोभ का ही आश्रय लिया था, इसीलिए तुम दुखी और गरीबी से पीड़ित हुए हो। तुम्हारे हृदय में प्रतिदिन महातृष्णा बढ़ती जाती थी। रात में सो जाने पर भी तुम सदा धन की ही चिंता में लगे रहते थे। इस प्रकार क्रमशः हजार लाख करोड़ अरब खरब और 10 खरब सोने की मुहरें तुम्हें प्राप्त हो गई। फिर भी तृष्णा तुम्हारे पिंड नहीं छोड़ती थी, वह सदा बढ़ती ही रहती थी। तुमने कभी दान होम या धन का उपभोग भी नहीं किया। जितना कमाया सब जमीन के अंदर गाड़ दिया। तुम्हारे पुत्रों को भी उस गड़े हुए धन का पता ना था। तुम्हारे हृदय में तृष्णा की आग प्रज्वलित होती रहती थी। उसी के दुख से तुम्हें कभी सुख नहीं मिलता था। तृष्णा की आग से संतप्त होकर तुम हाहाकार मचाते और अचेत रहते थे। हे विप्रवर, इस प्रकार मुंह में पड़े पड़े ही तुम काल के अधीन हो गए। स्त्री और पुत्र पूछते ही रह गए, किंतु तुमने उन्हें ना तो उस धन का पता बताया और ना उन्हें दिया ही। तुम प्राण त्याग कर यमलोक में चले गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे पूर्व जन्म का सारा वृतांत कह सुनाया। हे विप्रवर, उसी कर्म के कारण तुम निर्धन और दरिद्र हो। जिसके ऊपर भगवान श्री विष्णु जी प्रसन्न होते हैं, उसी के घर में सदा सुशील ज्ञानी और सत्य धर्म प्रायण पुत्र होते हैं। संसार में जिसको भक्ति मान श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति हुई है, वह भगवान जी का कृपा पात्र है। भगवान श्री विष्णु जी की कृपा के बिना कोई भी स्त्री पुत्र उत्तम जन्म तथा उत्तम कुल को और श्री विष्णु जी के परम धाम को नहीं पा सकता। सोम शर्मा ने पूछा, ज्ञान विज्ञान के पंडित विप्रवर हे वशिष्ठ जी, यदि ऐसी बात है तो मुझे ब्राह्मण वंश में जन्म कैसे मिला? इसका सारा कारण बताइए। वशिष्ठ जी बोले, हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म में तुम्हारे द्वारा एक धर्म संबंधी कार्य भी बन गया था, उसे बताता हूँ। उन दिनों एक निष्पाप सदाचारी अच्छे विद्वान विष्णु भक्त और धर्मात्मा ब्राह्मण थे, जो तीर्थ यात्रा के ब्याज से समूची पृथ्वी पर अकेले विचरण किया करते थे। एक दिन वे महामुनि घूमते घामते तुम्हारे घर पर आए। हे द्विज श्रेष्ठ, उस समय उन्होंने अपने ठहरने के लिए तुमसे कोई स्थान मांगा। तुम बड़ी प्रसन्नता के साथ बोले, हे विद्वान, आहा, आज मैं धन्य हो गया। आज मैंने पावन तीर्थ की यात्रा कर ली तथा इस समय मुझे आपके दर्शन से तीर्थ सेवन का फल प्राप्त हो गया। यह कहकर तुमने उन्हें ठहरने के लिए परम पवित्र गौशाला का स्थान दिखलाया और वहां ठहराकर उनके शरीर की सेवा करके दोनों पैरों को भी दबाया, फिर उनके चरणों को जल से धोकर चरणोदक से अपने मस्तक का अभिषेक किया। तत्पश्चात तुरंत ही दूध दही घी और मट्ठे के साथ उन ब्राह्मण देवताओं को अन्न अर्पण किया। हे महामते, इस प्रकार अपनी स्त्री सहित सेवा करके तुमने ब्राह्मण को बहुत संतुष्ट कर दिया। दूसरे दिन प्रातः काल अत्यंत शुभ कारक पुण्य दिवस आया। उस दिन शुद्ध आषाढ़ मास की शुक्ल द्वादशी थी, जो सब पापों का नाश करने वाली है। उसी तिथि को भगवान श्री विष्णु जी योग निद्रा का आश्रय लेते हैं। वह तिथि आने पर बुद्धिमान और विद्वान पुरुष घर के सारे काम छोड़कर भगवान श्री विष्णु जी के ध्यान में संलग्न हो गए। गीत और मंगल वाद्यों के द्वारा परम उत्सव मनाने लगे। समस्त ब्राह्मण देव के सूक्तों और मंगलमय स्तोत्रों द्वारा भगवान जी की स्तुति करने लगे। ऐसे महोत्सव का अवसर पाकर वे श्रेष्ठ ब्राह्मण उस दिन वहीं ठहर गए। उन्होंने एकादशी का व्रत किया और उसका महात्म्य भी पढ़कर सुनाया। तुमने अपनी स्त्री और पुत्रों के साथ एकादशी से होने वाले उत्तम पुण्य का वर्णन सुना। उस महापुण्यमय प्रसंग को सुनकर स्त्री और पुत्रों से प्रेरित हो ब्राह्मण के संसर्ग से तुमने भी एकादशी व्रत का आचरण किया। स्त्री और पुत्रों के साथ जाकर प्रातः काल स्नान किया और प्रसन्न मन से गंध पुष्प आदि पवित्र उपचारों तथा सब प्रकार के निवेद्यों द्वारा भगवान श्री मधुसूदन की पूजा की। फिर नित्य और गीत आदि के द्वारा उत्सव मनाते हुए रात्रि में जागरण किया। तत्पश्चात भगवान जी को स्नान कराकर भक्ति के साथ बारंबार उनके चरणों में मस्तक झुकाया और महात्मा ब्राह्मण के दिए हुए भगवान जी के चरणोदक का पान किया, जो परम शांति प्रदान करने वाला है। इसके बाद ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक प्रणाम करके तुमने उन्हें उत्तम दक्षिणा दी और पुत्र एवं पत्नी आदि के साथ व्रत का पारण किया। इस प्रकार भक्ति और सद्भाव के द्वारा तुमने ब्राह्मण को भली भांति प्रसन्न कर लिया। अतः ब्राह्मण के संग और भगवान श्री विष्णु जी के प्रसाद से सत्य धर्म में स्थित होने के कारण तुम्हें ब्राह्मण का शरीर प्राप्त हुआ है। तुमने धन के लालच में आकर पुत्र का स्नेह त्याग दिया, उसी पाप का यह फल है कि तुम पुत्रहीन हो गए। हे विप्रवर, उत्तम पुत्र, उत्तम कुल, धन धान्य, पृथ्वी, स्त्री, उत्तम जन्म, श्रेष्ठ मृत्यु, सुंदर भोग, सुख, राज्य, स्वर्ग तथा मोक्ष आदि जो जो दुर्लभ वस्तुएं हैं, वे सभी परम पिता परमात्मा भगवान श्री विष्णु जी की कृपा से प्राप्त होते हैं। इसीलिए अब से भगवान नारायण जी की आराधना करके तुम उस उत्कृष्ट पद को प्राप्त कर सकोगे, जो श्री विष्णु जी का परम पद कहलाता है। हे महाभाग, यह जानकर तुम श्री नारायण जी के भजन में लग जाओ। सूत जी कहते हैं, महामुनि वशिष्ठ जी के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर वे महानुभाव ब्राह्मण हर्ष में भर गए और भक्ति पूर्वक महर्षि वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम करके उनकी आज्ञा ले अपने घर को पधारे। वहां पहुंचकर अपनी स्त्री सुमना से प्रसन्नता पूर्वक बोले, हे प्रिय, तुम्हारी कृपा से ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी के द्वारा ही मुझे अपने पूर्व जन्म की सारी चेष्टाएं ज्ञात हो गई। सारे बोलो भगवान श्री नारायण जी की जय।